Eşeğin sözü. Bir gün bir ahbabı hocaya gelir, 2 saat için eşeği ister. Kasabaya gitmek niyetindedir. Kasaba dönüşü getiririm der. Hoca bir lahza durur, sonra vermemek için şöyle bir şey uydurur. Bu işini görmeyi doğrusu çok isterdim ama yok hayvan evde, demin birine verdim. Tam ahbabın ayrılacağı sıra içeriden bir ses gelir, gittikçe de yükselir. Eşek ahırdan anıra anıra evde olduğunu bildirmektedir. Bir ses ki ne pencere kalır ne cam. Fena buzdur adam. Aşk olsun hoca der. Evdeymiş eşek. Beni kandırdın demek. Hoca kızmaktan başka yol bulamaz. Bir bağırır dostuna avaz avaz. Bakın hele nezaket var mı şunda? Sen karşındakini ne sanıyorsun? Benim sözüme inanmıyorsun da eşeğinkine mi inanıyorsun?